إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا إني إنما خلقت للحرث فقالوا سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رواه البخاري ومسلم عباد الله نتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم aeleza tukio la haki na kweli lilotokea wa huwa as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa sallam qala bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamala 'alayha aeleza tukio la bwana mmoja aliyekuwa amemwandaa ng'ombe wake na kumbebesha mizigo na kutaka kumpanda yule ng'ombe amtumie kama mfano wa farasi na punda iltafatat ilayhi albaqaratu yule ng'ombe akamtizama yule bwana waqalat kisha akasema kumwambia inni lam ukhlaq li hadha mimi sikuumbwa kwa ajili ya kazi hiyo unaonifanyia إني إنما خلقت للحرث ميمي سكومبا إسبقوا نكوا جيل يكوليما سكومبا كوا جيل يواتو كوني باندا نكوني ببشا مزيغو باذي يا مصحابة وليكوا بالي وكسيما سبحان الله تعجبا أبقرة تكلم ng'ombe azungumza faqala sallallahu alayhi wa sallam fa inni uminu bidhalik wa abu bakr wa umar mimi naamini jambo hilo na abu bakr na umar pia waamini na hili alilisema mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati abu bakr na umar hawakuwepo katika kikao hicho kuonyesha nguvu ya imani iliyoko katika nyoyo za hao watu wawili ashahid katika hadith ni kuwa yule ng'ombe alipotaka yule bwana kumpanda na kumbebesha mizigo, qalat inni lam ukhlaq li hadha, mimi sikuumbwa kwa ajili ya hicho unachokifanya. Fa subhanallah, baqaratun ta'lamu limadha khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ombe ajua ni kwa nini amemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tuishi na baadhi ya watu ni kana kwamba bado hatuelewi ni kwa malengo gani ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, malengo ya kuumbwa majini na watu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia yeye ibada. Wayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, je mnadhania kuwa tumewaumba ni mchezo? Wa annakum ilayna la turja'un, na kuwa kwetu sisi nyinyi hamtarejea? Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq, naam, ta'ala Allah an yakhluqa al-ibada abatha, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kitendo cha kuwaumba waja wake kwa ajili ya upuuzi. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala asema hatukuziumba mbingu na ardhi kuwa ni upuuzi na batil, hiyo ndiyo dhanna ya wale waliokufuru, ole wao waliokufuru kutokamana na moto wa jahannam. La kushangaza zaidi, upate muislamu ambaye ana miongozo yote hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya hapo haelewi ni kwa nini Allah amemuumba katika huu ulimwengu, au afanya vitendo ambavyo vimefanana na yule asielewa ni kwa nini amemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka huyo ng'ombe, qalat inni lam ukhlaq li hadha, mimi sikuumbwa kwa hicho unachokifanya, na akajua malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، ni jambo ambalo kila mmoja wetu aliona kuwa tayari tumeingiliwa na masiku kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, Aisha radhiyallahu anha akimweleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa katika masiku haya kumi, yasema قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. أليكم متميت صلى الله عليه وسلم ينبوينجي مسيككم يا مشو رمضان ahya al-laila, katika masiku yote ya Ramadhani ya mwezi mzima yale kumi ya mwisho alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya ibada usiku mzima bila kulala. Ahya al-laila, akihuisha usiku mzima katika ibada. وأيقظ أهله na alikuwa akiwaamsha wake zake ili kufanya ibada, wajadda na akifanya bidii sallallahu alayhi wasallam katika ibada sana, washadda almizar, na hii kama wanavyotaja wanavyoni ni kinaya na kuwa ajiweka mbali na wake zake ili kutafarak kwa ajili ya ibada. Huyo ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Amesamehewa madhambi yote yaliyopita na yatakayokuja, na pamoja na hayo alikuwa akijibidisha sana katika ibada katika masiku haya. Je, mimi na wewe tutakuwa vipi katika masiku haya kumi? Je, ndio wakati sasa wa watu kujishughulisha katika kujiandaa kwa ajili ya Idi ambayo mwezi wa Ramadhani wake haikufanyiwa ibada? Tutasherehekea nini siku ya Idi ikiwa sisi hatukuutumia kisawasawa mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya ibada? Ibada Allah, katika ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana mwezi wa Ramadhani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. يَوْمَ يَتَكَسِّمَامَ نَكُفَّنِ عِبَادَةَ يَوْسِيكُ كَتِكَ مَوْسِي وَرَمَضَانِ أَتِيَوَنَ إِيمَانَ كُوَنِ أَمْرِي أَكِمْتُمَ صلى الله عليه وسلم na ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yote yaliyopita. Ibadallah, ikiwa fursa ya kusimama usiku itakushinda ama wachelea kuwa itakushinda, kumbuka hii hadith عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakayeswali swala ya isha kwa jamaa, huyu ni kana kwamba amesimama nusu ya usiku kufanya ibada. Wa man salla subha fi jama'atin fakaanna ma qama al-layla kulla, na atakayepata isha kisha aswali na salatu al-fajr kwa jamaa, basi huyu ni kana kwamba amesimama usiku mzima. Salatu al-ishai kwa jamaa ni nusu ya usiku, salatu al-fajri kwa jamaa ni nusu ya pili ya usiku, aisabiwa amesimama usiku mzima. La aqal, akhi fillah, usikose angalau siku zote hizi zilizobakia, usikose salatu al-ishai kwa jamaa na usikose salatu al-fajri kwa jamaa. Ikiwa imetokea ubinadamu umepitikiwa kufanya ibada katika usiku huo, hukosi ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tadhakkaru qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Katika masiku haya kumi kuna usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha sura nzima kueleza fadhila yake. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, na katika wasifu Allah subhanahu wa ta'ala aliyosifu usiku huu, laylatul qadr khairun min alf shahr. Laylatul qadri ibada ndani yake ni bora kuliko miezi elfu moja ambayo ni zaidi ya miaka 80 ya ibada. Ibada Allah, wallahi ni fursa ya dhahabu. Atakayepoteza asijilaumu isipokuwa nafsi yake. Allah, Allah, ibadallah, tumeumbwa kwa malengo ya ibada na ni mausimu wa ibada. Tuchangamke katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kujua kuwa ibada katika haya masiku ikawa ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujishindia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwab ar-rahim. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar wa salli allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.